Sikiliza sweetie, nikuelezee ya moyoni, nikutoe wasiwasi. Sikiliza kipenzi, mwenye sura ya pole, nibembeleze ili nisiwe na wasi. Sikiliza kisura, mwenye sifa ya upole, mwenye mapenzi ya kweli kwangu. Kama shida mami, basi vumilia shida. Kama njaa, zote tunashinda mama. Kama shida, basi vumilia shida. Kama njaa, nja tunashinda. Haiwezekani nikuache wewe, unainipendeza niende kwa mwingine. Haiwezekani nikuache wewe, unainipendeza niende kwa mwingine. Kidogo chetu mimi naye, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upagawe, kaniweka roho juu. Kidogo chetu mimi naye, kikubwa cha barabu, mali zao zisifanye upagawe, kaniweka roho juu. Amini wewe ndiwe wa pekee, na mimi basi mimi, na mimi basi mimi, na mimi basi. Usije niacha mpweke, oh, kakosa nafasi kwako, kakosa nafasi, kakosa nafasi. Basi twende kwetu chumbani, wakako ni wazazi nyumbani. Basi twende kwetu mtogoe, ikibidi tutaona. Nivumilie, nivumilie mami, tabu stakwisha bebe, tabu stakwisha, sijachoka kutafuta. Nivumilie, nivumilie mami, tabu stakwisha bebe, tabu stakwisha, sijachoka kutafuta. Haiwezekani tabu stakwisha, sijachoka kutafuta. Haiwezekani. The next MVP Ijumaa hii saa 2:30 usiku on Wasafi TV.